हे इंद्र, सभी देवता तुम्हारे मित्र हैं। जो सूर्य स्वर्ग में प्रकाश करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा ही ज्योतिमान हैं। हे स्तोताओं, इंद्र को अनेक स्तोता बुला चुके हैं तथा बहुत से स्तोताओं ने इंद्र की स्तुति की है। उन्हीं प्राकर्मी इंद्र को तुम भी अपनी स्तुतियों के द्वारा सुशोभित करो। जो इंद्र अपनी महिमा से आकाश, पृथ्वी, जल, पर्वतों, वज्र, बल तथा स्वर्ग को धारण करते हैं, तुम उन्हीं इंद्र का पूजन करो। हे इंद्र, तुम विजय प्राप्त करने वाले यश के लिए तेजस्वी हुए हो। तुम अकेले ही अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते हो। सूक्त 63वां देवता इंद्र। यह इंद्र विश्वे देव और भुवन सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। वे इंद्र आदित्यों सहित आकर हमारे यज्ञ, शरीर और संतान को शक्ति प्रदान करें। जिन देवताओं ने स्वर्ग की रक्षा के लिए राक्षसों का विनाश किया था, वे इंद्र, आदित्य और मरुत हमारे शरीर की रक्षा के लिए हमारे यज्ञ में पधारे। जिन इंद्र ने अपनी शक्ति से सूर्य को प्रत्यक्ष किया तथा पृथ्वी को अन्न वाली बनाया, उन्हीं इंद्र से हम देवताओं का हितकारी अन्न प्राप्त करें तथा वीरों से युक्त रहते हुए 100 वर्षों की आयु प्राप्त करें। इंद्र हवि देने वाले यजमान को अन्न देते हैं। इस कार्य में कोई भी इंद्र की सहायता नहीं कर सकता। वे इंद्र यज्ञ ना करने वालों पर अपने चरण का प्रहार करके उन्हें कब ताड़ना देंगे तथा हम स्तोताओं की प्रार्थना कब सुनेंगे? हे इंद्र, जो पुरुष सोम रस लेकर अनेक स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी प्रार्थना करता है, वह प्रचंड बल और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। हे इंद्र, तुम सोम रस अत्यधिक पीते हो, उससे बल अत्यधिक उत्पन्न होता है। हे इंद्र, तुम अपने जिस बल से असुरों का नाश करते हो, हम तुमसे उसी बल की याचना करते हैं। हे इंद्र, जिस बल से तुमने दशगव, अध्रिगु और कांपते हुए स्वर्ण रथ की रक्षा की थी तथा सागर को पुष्ट किया था, हम तुमसे उसी बल की याचना करते हैं। हे इंद्र, जिस बल से तुमने जलों को सागर की ओर गमनशील बनाया, हम अमृत के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उसी बल की याचना करते हैं। सूक्त 64वां देवता इंद्र। हे सत्य के द्वारा विजय प्राप्त करने वाले इंद्र, तुम हमारे प्रिय हो। कोई भी तुम्हें ढक नहीं सकता। तुम स्वर्ग के स्वामी हो और तुम्हारा विस्तार स्वर्ग के समान है। तुम हमें अपने प्रिय के रूप में स्वीकार करो। हे इंद्र, तुम यज्ञ में सबके सामने आकर सोम रस पीते हो तथा आकाश और पृथ्वी दोनों में ही प्रकट होते हो। तुम स्वर्ग के स्वामी हो। जो तुम्हारे लिए सोम रस निचोड़ता है, तुम उसकी वृद्धि करते हो। हे इंद्र, तुमने असुरों को मारा और उनके दृढ़ नगरों का विनाश किया है। तुम स्वर्ग के स्वामी हो और मनुष्यों की वृद्धि करते हो। हे अधर्वियु जनों, शहद से भी अधिक मीठे अन्न से इंद्र को तृप्त करो। ये इंद्र सदा यजमान की वृद्धि करते हुए स्तुतियां स्वीकार करते हैं। हे हरे रंग के अथवा हरि नाम वाले घोड़ों पर सवार होने वाले इंद्र, तुम्हारे पूर्व कर्म के बलों और कल्याण की कोई समानता नहीं कर सकता। अन्न की कामना वाले हम अन्न के स्वामी इंद्र को अपने यज्ञ में बुलाते हैं। जिन यज्ञों का अनुष्ठान विधि पूर्वक किया जाता है, उनसे इंद्र की सदा वृद्धि होती है। सूक्त 65वां देवता इंद्र। हम स्तुति के योग्य एवं अपने सखा के समान इंद्र से इधर आने के लिए स्तुति करते हैं। ये इंद्र सभी कर्मों के फल प्रदान करते हैं। हे स्तोताओं, इन तेजस्वी देखने योग्य वाणी रूपी अन्न वाले तथा गायों को ना रोकने वाले इंद्र के प्रति शहद और घी से भी अधिक मधुर वाणी का उच्चारण करो। कार्य साधन के हेतु असीमित शक्ति वाले इंद्र दीप्तमति दक्षिणा के रूप हैं। सूक्त 66वां देवता इंद्र। हे ऋत्विजों, जो इंद्र अपने रथ से घोड़ों को खोलकर शांत भाव से यज्ञ में बैठते हैं, उन्हीं प्रशंसा के योग्य इंद्र की स्तुति यजमान की कल्याण कामना के लिए करो। जो इंद्र सदा नवीन महान और मेधावी हैं, हे यजमान, तुम उन्हें इंद्र की पूजा करो। हे वज्रधारी इंद्र, जिस प्रकार आदित्य अपने सहयोगियों को जानते हैं, उसी प्रकार तुम भी संतप्त करने वाले और शक्तिशाली असुरों को जानते हो। सुक्त 67वां देवता इंद्र। सोम रस निचोड़ने वाला यजमान अपने शत्रुओं के साथ साथ देवताओं के शत्रुओं का भी पराभव करता है। वह बहुत से घरों को प्राप्त करता है तथा विविध पदार्थों के दान की इच्छा करता है। वह शत्रुओं से घिरा हुआ नहीं रहता तथा अन्न का स्वामी बनता है। इंद्र उसे पृथ्वी संबंधी सभी धन देते हैं। हे मरुतो, तुम्हारा तेज संताप देने वाला है, वह हमारे सामने आकर हमें जीर्ण ना करे। तुम अपने नवीन चयन योग्य और अविनाशी उस बल को हम में स्थापित करो, जिसे शत्रु कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अग्निदेव बल देने वाले, देवों के होता उत्पन्न हुओं के जानने वाले तथा बल के अनुज हैं। वे अपनी ज्वालाओं से यज्ञ को सुसज्जित करते हैं तथा होम अग्नि में डाली गई घृत की बूंदों तथा उनके दीप्ति की कामना करते हैं। हे स्वर्ग के नेता मरुतों, फल देने के समान तुम अपनी प्रशति नाम वाली घोड़ियों के द्वारा यज्ञ में आते हो। तुम इन बिछी हुई कुशाओं पर विराजमान होकर सोमरस का पान करो। हे अग्नि, तुम देवताओं को हमारे इस यज्ञ में लाकर उनका पूजन करो। तुम होता के रूप में पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों स्थानों में विराजमान हो। तुम हवि का भाग सभी देवों को पहुंचाकर स्वयं भी ग्रहण करो तथा मधुर सोम रस पीकर तृप्ति प्रदान करो। हे इंद्र, यह सोम रस तुम्हारे शरीर के बल को बढ़ाने वाला है। अन्य सबको वश में करने के लिए तुम्हारी भुजाओं में बल व्याप्त है। हे इंद्र, यह सोम रस निचोड़ा जाकर तुम्हारे पीने के लिए पात्र में रखा है। तुम इसे तब तक पियो जब तक ब्राह्मण संतुष्ट ना हो जाए। मैं पहले के समान ही अपने यज्ञ में इंद्र का आह्वान करता हूँ। हे इंद्र, तुम अधर्वियु जनों द्वारा दिए गए इस सोम रस रूपी मधु का पान करो। सूक्त 68वां देवता इंद्र। जिस प्रकार सरलता से गायों का दूध दुहने के लिए दोहनकर्ता को बुलाया जाता है, उसी प्रकार रक्षा का अवसर आने पर हर बार इंद्र का आह्वान करते हैं। ऐश्वर्य संपन्न इंद्र सदा प्रसन्न रहते हैं और यजमानों को गाय देते हैं। हे इंद्र, प्रातः काल, मध्यान काल और सायंकाल के तीनों सवनों में आकर सोमरस का पान करो। हे इंद्र, तुम्हारी उत्तम बुद्धियों को हम जानते हैं। तुम हमारी निंदा मत होने दो तथा हमारे यज्ञ में आओ। हे स्तोताओं, कोई भी इंद्र की हिंसा नहीं कर सकता। तुम मित्रों का मंगल करने वाले इंद्र का आश्रय लो। हे स्तोताओं, तुम इंद्र का आश्रय ग्रहण करो। इससे निंदा करने वाले हमारी निंदा नहीं कर सकेंगे। हम इतने यशस्वी बने कि शत्रु भी हमारे यश का गान करें। इंद्र के द्वारा सुख प्राप्त करके हम सुंदर कृषि से संपन्न बने। हे स्तोता, ये इंद्र मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले, मित्रों को मुदित कराने वाले तथा यज्ञ की शोभा के रूप हैं। इन इंद्र के लिए सोमरस अर्पण करो। हे इंद्र, तुम सोमरस पीकर वृत्र असुर के लिए मृत्यु रूप बनो तथा युद्ध क्षेत्र में हमारे ऐश्वर्य की रक्षा करो। हे इंद्र, तुम सैकड़ों कर्म करने वाले हो, हम हवियों के द्वारा तुम्हारी पूजा करते हैं और धन पाने के लिए तुम्हें अपने यज्ञ में बुलाते हैं।